برگ سبز، برنامه شماره 69. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. میروم از کویت ای گل چون وفا نبود تو را، مردم از این غم که جز خار جفا نبود تو را. از کدورت دل نخواهد با تو گشتن روبرو، دانم ای آینه رو با ما صفا نبود تو را. عاقبت ای دوست میدانم به قهرم میکشی، عاقبت ای دوست میدانم به قهرم میکشی، زان که در دل بیمی از روز جزا نبود تو را. Thank you. که با من بر سر مهر آید آن مه یک نفس، تا که با من بر سر مهر آید آن مه یک نفس، در دلش ای ناله تأثیری چرا نبود تو را. Thank you. که با من بر سر مهرایدان مه یک نفس تا که با من بر سر مهرایدان مه یک نفس در دلش ای ناله تأثیری کرا نتورا خدا Hey! تنز با من گفت ای تو را پیر عقل حال بگو پیر خندان به تنز با من گفت ای تو را پیر عقل حال بگو تو کجا ما کجا که از شرمت دختر رز نشسته برقع گفتمش سوخت جانم آبی نه آتش من فرون شون از جو گفت خندان که هین پیاله بگیر ستدم گفت هان زیاده منوش تدم گفت هون زیاده منو جرعه در کشیدم و گشتم فارغ از رنج و رحمت او فارغ از رنج عقل و زهمت او چون به هوش آمدم یکی دیدم باقی همه خطوط و نگو ای آی آی آی آی آی ملکوت حدیثم سوش گفت بگو که یه هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه رویش. علی نگهدار شما. آنچه به سم رسید برنامه شماره 69 برگ سبز که با همکاری آقایان تجویدی، فرهنگ شریف، سید جواد ذبیحی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، سهیلی خونساری، حاطف، عراقی، آهنگ سگاه، ضرب از امیر ناصر افتتاح.